بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب اللقطة فيها لغات أشهرها أنها بضم اللام وفتح القاف اللقطة أو سكونها عن اللقطة فضل كيف إلي نينو اللقطة لنا vile linatamkwa katika aina nyingi lakini aina nzuri ya kutamka ni kutamka kuwa al-luqta ama al-luqata kwa nasema al-luqtatu ama al-luqatatu ile lamu unaweka dhamma na qaf unaweka sakna ama fatha Lukta manake nini? Lukta anasema hapa Sharan hiya malun au muktasu dhalun anhu Kwa ni mali ama kitu maksusi dhalla anhu rabbuhu kitu ambacho mwenyewe kimempotea kitu kile wa tatba'uhu himmatu awsatin nas na kile kitu watu wa kawaida ambao ni watu wa kati na kati ani si matajiri sana na si maskini sana ni watu wa kawaida huwa kitu kile wana kitamani ni wana kipupia ani wana kipenda wakikiona kiwe ni chao wakimiliki kwa hivyo kwa ufupi lukta manake ni kile kitu ambacho kimempotea mwenyewe amekipoteza na hajuki kwa wapi kikawa kimemwanguka na sasa wewe ukaje ukakiona kitu kile Asa kile kitu tunapokiona ndio kinaitwa al-luqta. Kwa kuwa mwenyewe hayupo hapo na hana kitu kile na wala hakiko kwa mwenyewe, yani kwa miliki ya mwenyewe. Na kisha kikawa ni kitu ambacho kwa kawaida watu wa kawaida wanapenda kitu kile kuwa nacho na kukimiliki. Kwa hivyo akisema hivi anamaanisha kuwa Lukta, lazima kiwe ni kitu ambacho kimepotea kwa mtu. Si kitu ambacho mtu amekitupa mwenyewe. Ikiwa mtu mwenyewe ni chake, lakini akawa hakitaki, akakitupa. Hicho hakiitwi lukta. Ama kikawa kile kitu kimemwanguka mwenyewe, kimepotea. Lakini kitu ambacho ni duni. Kiasi cha kuwa watu wa kawaida watakiona hawakitamani wala kukipupia. Yaani kwa lugha ya kawaida tunasema hakimezei mate. Unaelewa? Kitu ambacho ukiona hivyo unakipuuza, yaani hauchukulii kuwa ni kitu vipi. Sasa hicho pia si katika lukta ambayo tunazungumzia. Hukumuha, hukumu yake. Anasema mtunzi wa kitabu al-afdalu liman amina nafsahu alaiha. Bora zaidi na ni afadhali zaidi kwa yeyote ambaye atakuwa anajiamini nafsi yake kwa hicho kitu waqawiya ala taarifiha na akawa ana uwezo na nguvu za kukitangaza kile kitu akiwa atakichukua walbahthu an sahibiha na pia akawa atakuwa na uwezo wa kumtafuta mwenyewe Kwa afadhali kwa mtu ni kufanyaje huwa akhdhuha ni akichukue kile kitu ni kukichukua ukishajua we mwenyewe unajiamini kujiamini hapa manake ni kuwa hichi kitu siwezi nikakitumia na ile hali si changu kwa nitakichukua na nikishakichukua nitakitangaza kwa kuwa nina uwezo wa kukitangaza, na pia nitatafuta mwenyewe kwa sababu nina uwezo wa kutafuta mwenyewe. Na wala mimi naona nafsi yangu siwezi ngakitamani alafu nikichukue nikitumia, na ile hali mwenyewe anatakiwa atafute apewe mwenyewe kitu chake. Kwa hivyo mtu akiwa sampuli hiyo, basi ni bora zaidi akichukue, si vizuri nini akiache, kwa sababu ukikiacha na ile hali ulikuwa una uwezo wa kukichukua na kisha utangaze mwenyewe apatikane na umtafute umpe, ukikiacha utakuwa ni kama haujamsaidia ndugu yako Muislamu. Na ile hali tumeambiwa katika Uislamu kuwa wataawana alal birri wa taqwa, msaidianeni katika mambo mema na mambo ya ucha Mungu. Kumaanisha kwa kinyume chake, ikiwa mtu anakofia nafsi yake kwa hichi kitu nikichukua, najua kuwa nitakichukua na moja kwa moja nikifanye kuwa ni changu, na nitashindwa kukitangaza, na hata mwenyewe sitamtafuta. Ushajua kutakuwa hivyo, basi ni afadhali ukiache, kwa sababu kichukua kwa nia hiyo hasa utakuwa ni mwizi. Kwa sababu ya nini? Ya kuwa unachukua kitu na nia mbaya, ili hali unajua kabisa kwa hichi kitu kimempotea mwenyewe, na mwenyewe penye yupo sahihi anakitafuta na ana wasiwasi na kitu chake. Kwa hivyo anasema fafi hadha hifdhun, ikiwa hali ni hiyo kwa kuwa anakichukua na anajua kuwa haki hatokitumia na anajiamini kwa hivyo na ana uwezo wa kukitangaza na kutafuta mwenyewe, ni bora akichukue, kwa sababu akifanya hivyo fafi hadha, kufanya kwake hivyo hifdhu limali la ghairi, hapo atakuwa mhifadhi mali ya mwenzake, anidhayai, kwa kutopotea ile mali akawa amemhifadhia na mwishowe akampata akampa. Au taarudhihi liakhdhi man la yaqumu biwajibi hifdhi, ama atakuwa pia amemhifadhia mali mwenyewe kwa kutochukuliwa na yule ambaye hatosimama kwa ule wajibu ambao yatakiwa awe na wajibu ule kwa kitu kile, kukihifadhi na kutafuta mwenyewe na hata kumpa akipatikana mwenyewe. Wa amma man arafa min nafsihi, ama kwa yule atakayejua nafsi yake, atadani ila lakhiana, kwa kuwa nafsi yake imekaribia sana kufanya khiana, yani kwenda kinyume, kumwendea kinyume yule mwenye mali ile, kwa kuwa ataichukua na kisha anza kuitumia. Wala ajzi an taarifiha, na akawa anajua kuwa atashindwa kukitangaza. Walbahthi an sahibiha, na pia atashindwa kutafuta mwenyewe. Fahadha, basi mtu kama huyo yahrumu, ni haramu kabisa, bihaqihi, kwa haki yake akhdhuha, kuchukua kile kitu. Liannahu yuaridhu nafsahu lilharami, kwa sababu atakuwa anapelekea nafsi yake kwa jambo la haramu. Anajua kabisa nikichukua mimi sitakuwa tena ni mwenye kutafuta mwenyewe, nitakitumia. Sasa hiyo ni haramu tayari, kwa sababu ile mali si yako, ni ya mwenyewe, na wewe unakichukua kwa nia hiyo. Wa yahrumu sahib wa yuhrimu sahibuha min al-uthuri alayha, na kisha atakuwa sasa amemharamishia mwenye ile mali na mwenye kile kitu kukipata, kwa sababu sasa ashakichukua na ndio basi ashakizika, mwenyewe tena asahau kabisa kukipata. Sasa akijua kuwa yuko hivyo, basi ni bora asikichukue. Fal iltiqatu, kwa hivyo anasema kule kuokota kitu kilicho mpotea mwenyewe, ashbahu shay'in bilwilaya, yani kuna fanana zaidi na kule kusimamia mali ya mwenzako, ani kupewa majukumu ya kusimamia mali ya mwenzako. Mfano, mtu anakufa na alikuwa ana watoto, akawaacha wale watoto mayatima na akaacha mali. Sasa akawa anatafutwa mtu ambaye atakabidhiwa ile mali ili awalindie wale watoto mpaka watakapokuja kuwa watu wazima kubalighi na kuwa wanaweza wakaitumia mali yao vizuri, ndio awape. Sasa yule anayepewa mali ya wale watoto lazima awe anajijua ya kuwa mimi nafsi yangu najijua, siwezi hii mali nikaitumia, na nikawafanyia khiana hawa watoto wenye mali. Akijua kwa yuko hivyo ni haramu kuchukua, kwa sababu atakuwa sama manake anajua hapa na chukua jambo la haramu. Kwa nini? Kwa sababu ile mali si yake, amepewa tu, amekabidhiwa ili awahifadhie wenzao wenzake. Sasa hivyo hivyo pia lukta kile cha kokota huwa ni kana kwamba Allah amejalia kiwe mikononi mwako, lakini ni ili uweze kumtafuta mwenyewe na umpe. Kwa hivyo vitu viwili vinafanana zaidi. Faman qama biha wa adda haqqa Allah fiha uthiba ala dhalika, yule atakayesimama kwa kutimiza anachotakiwa atimize kwa kitu kile na akatekeleza haki ya Allah kwa kitu kile, basi atakuwa ni mwenye kupata thawabu kwa ajili hiyo. Wa man lam yaqum biwajibi al-amali, na yule ambaye hato simama na ile wajibu ya kazi anayotakiwa ifanye, athima, atakuwa ni mwenye kupata madhambi. Wa arada nafsahu lilkhatari, na atakuwa ameipelekea nafsi yake kwa hatari. Aksamu lukta, sampuli aina za lukta, yani kile kinachookotwa. Tankasimu ila arbaati aksamin, kinachookotwa na kilichompotea mwenyewe kinagawanyika kwa aina nne. Al-awwal, aina kwanza, ma la tatbauha himmatu au sati nasi, ni vile vitu ambavyo havifanyi mpaka wale watu wa kawaida wawe wanahamu na vitu kama hivyo na wanavitamani. Naelewa? Ani wakawa na vimezia mate. Na tumesema watu wa kawaida hapa ni watu wa kati na kati, si matajiri, kwa sababu matajiri kuna vitu ambavyo havitaki, lakini vitu ambavyo ni vizuri. Na pia maskini, si maskini sana, ni mafakiri, kwa kuwa mafakiri kuna baadhi ya vitu ambavyo wanavitamani na ili hali hata si vitu vizuri. Lakini watu wa kawaida ambao ni wakati na kati, akitamani kitu maana hicho kitu kinakuwa ni kitu cha sawa. Sasa kuna vitu ambavyo watu wa kawaida hawavitaki. Kwa hivyo kuna vitu kama hivyo. Mfano wake nini? Kasauti, kama fimbo. Ani upite kwa njia uone hapo kuna fimbo imeanguka hapo. We si mwalimu wala huendi shule ambayo watu wana nidhamu ya kupiga watoto, sasa fimbo utaitaka uitumie kwa nini? Kwa utapita tu uende zako. Hivyo hivyo pia waragifi na kipande cha mkate. Mkate. Kwa hivyo ukipita njiani ukoona chapati imeanguka pale, hawezi ukasema kuwa sasa unaanza kuimezea mate kwa unataka sawa uichukue. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni kitu najua kwa nyumbani naweza nikapata chapati kama hiyo na sishindi kupata. Tofauti na watu ambao ni duni kabisa, wale mafakiri wakiona hivyo wanaimezea mate, nasema ah, ya fadhali nichukue, itanifaa. Saa saba la kwa sababu sijui itakuwaje saa saba. Sasa anasema vitu kama hivyo ambavyo ni vitu ambavyo mtu huwa hapupii wala hawezi akaanza kuvimezea mate. Ukivipata vitu kama hivyo na ikawa umeviokota, naam, fahadha yumallak, fahadha yumlak bila taarif, hiyo vitu unaruhusiwa kuvimiliki hata bila kuvitangaza. Naelewa? Pate njiani kuna fimbo hapo, basi ukachukua ile fimbo, unaruhusiwa ile fimbo kuichukua na kuanza kuitumia kama fimbo yako bila hata kutangaza kuwa hii fimbo ni nani, kwenda kwenye vyombo vya habari na hata kwenye magazeti na wapi, hamna haja. Naelewa? Na kwa sasa kama tuchukulie fimbo za hawa wafugaji hawa ambao ni wachungaji, wewe labda unatembea huko kwenye malisho ukapata fimbo hapo. Kwa hivyo si lazima kwa ile fimbo kishachukua anze kutafuta mwenyewe. Unaweza ukachukua na kuanza kuitumia katika kulishia wanyama wako moja kwa moja. Kwa nini? Kwa sababu ni vitu ambavyo ni vitu si havina thamani vile. na pia mkate. Hivyo tushukulie mfano hapa kama nini, umepata amri ya maunga kwenye njia, amri moja, naelewa. Ama hata tushukulie hata kama ni bajia manguka ama vitu kama hivyo, ama pisi ya mkate ile, tosti ya mkate ile imetoka imeanguka pale, hiyo ukiwa unataka unaweza kuchukua na ukala bila hata kuulizia mwenyewe. Na ni kwa sababu ishe kutokea hivyo, siku moja mtuma anatembea akaona tende fabali imeanguka njiani, mtuma akawa anasema, na uende tukasoma hadithi hiyo ndani ya mlango huu, ya kuwa lau kama sikuhofia kuwa hii tende ni katika tende za zaka, kwa sababu mtume haruhusiwi kula zaka na sadaka, akasema kuwa kama sikuhofia kuwa hii tende ni tende katika tende za sadaka, basi ningeichukua na nikala. Kwa hiyo sisi ningeichukua nikatangaza na nikatafuta mwenyewe, kwa sababu hiyo ndio sawa. Ukichukua kitu ambacho umepata njiani umeokota, sawa ni utangaze, utafute mwenyewe. Lakini mtume akasema kuwa ningechukua nikala, kwa kumaanisha kuwa yaruhusiwa kitu duni kama hicho ambacho si kitu cha thamani sana. Na tende, hata mtu ambaye amebeba mfuko wa tende kisha tende aka tende moja ikatoka ikaamka, hani hawezi akajutia sana, na hata kaambiwa ile tende ni yako na imechukuliwa na ule, hawezi akamind, yani tunavyotumia lugha hiyo, ana akajali sana, akasema kwa mbona akachukua kitu changu, na ikabidi tena iwe ni kesi ama issue kubwa. Hakuna kitu kama hicho. Kwa hiyo ina maana kwa jambo kama hilo unaweza ukachukua nukala na hamna kesi yote. Na pia unaweza ukatoa mfano mwingine kwa vitu ambavyo ni vya kawaida, kama kalamu. Ingawa kalamu ziko katika aina, kuna kalamu zingine za bei, lakini hizi kalamu za kawaida ambazo sisi tumezoea kuzitumia, ambazo kawaida yake ni shilingi 10, naelewa. Hasa mtu kalamu yake ianguke, naelewa, na wewe unaipata ile kalamu njiani, unaweza ukaiokota ile kalamu na moja kwa moja ukaanza kuimiliki na ukaitumia kama ni yako, tofauti na kalamu ambayo ni ya bei kabisa. Sababu kuna baadhi ya kalamu ambazo kweli za thamani, unaweza ukapata kalamu ni kalamu lakini pia ina saa, ni kalamu lakini pia ina memory, inaweza ikadab karekodi vitu, ni kalamu lakini na tochi, ni kalamu lakini kiandika hivi wino wake unanuka misk, ani marashi, naelewa, si kalamu za kawaida. Na ikiwa ni usiku akiandika hivi inakumulikia pia unaandika ndio uone vizuri. Sasa kuna kalamu aina hizo ambazo za thamani ambazo unapata kuwa, sasa ikiwa ni kalamu ambayo unaona kweli kalamu si kalamu ya kawaida, hapo sasa usifikirie tu ati ni kalamu, hapana, itabidi utafute mwenyewe, sababu hata labda mwenyewe maskini hakuinua maduka ya hapa, alitoa mbali sana. Sasa tena nafikiria sasa itakuwaje kalamu yangu ile, nitaitoa tena wapi, na labda pia nilitoa ni hatua na pia ameitumia pesa nyingi, vitu kama hivyo. Kwa hivyo ni aina ya kwanza hiyo, anasema vitu ambavyo ni duni basi akivipata inaruhusiwa kumiliki hata bila kutangaza. Lakini anasema wa in wajada sahibaha kabla infaqihi wa istihlakihi atahu yahu. Lakini kiu utaokota kitu kama hicho kisha mpate mwenyewe kabla ya kupeana, ama kabla ya wewe mwenyewe kutumia na ukakimaliza, basi unatakiwa umregeshe na umpe mwenyewe. Lakini kumaanisha kuwa ikiwa utakitumia na mwenyewe hajapatikana, hauna makosa wala madhambi. Na ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuwa hata mwenyewe akijua kume kitumia, baada ya kusha kitumia, hata ingiwa na moyo wa kuwa kwa nini lakini huyu atumie kitu changu na mekiokota, kwa sababu atajua hichi kitu ni cha kawaida, ni kitu duni. Athani, aina pili ya vitu vinavyokotwa, adhawalu alati tamtaniu min sigari sibai, ni vitu ambavyo hupotea, lakini sasa ni katika wanyama, lakini wanyama ambao kwa kawaida wanaweza wakajitetea na wakajihami kutokamana na wanyama hatari wadogo wadogo. Kal ibili, mfano kama ngamia. wadhibai na hata swara, watuyuru na hata ndege. Yani hawa ni aina fulani ya wanyama ambao wakiona mnyama hatari wanaweza wakajitetea. Ngamia ni kwa sababu ya kuwa anatishia mwenyewe, pia anaonekana na nguvu. Ingawa akija mnyama ambaye ni hatari, ambaye ni mkubwa, hawezani, lakini hawa wanyama wadogo wadogo wanaweza kuchetea. Unaelewa? Hivyo. Alafu hivyo hivyo pia huyu swara naye anajitetea. Kwa nini? Kwa mbio. Ana mbio sana huyu swara. Kwa hiyo akiona kuwa kuna mnyama hatari pale, anaweza kaamua atimke mbio. Na kawaida mbio tunavyojua ni kuwa ni nusu ya ushujaa. Yaani mtu akiona kuwa kuna kitu hatari, akiwa ni shujaa anaweza kaamua apambane nacho. Na huo ni ushujaa kamili. Lakini nusu ya ushujaa nini? Ni kuamua kwa hicho kitu hata kama naweza nikapambana nacho, lakini kinaweza kani atarishia ma nikakika niumiza ama kani maliza nguvu zangu bure ama zikanichafua ama zikafanyaje, fadhali mimi nitoroke nikiache. Ama ukiwezi wakimbia pia, na unaweza kukimbia ukaokoka pia, uwe ni ushujaa. Na aina nyingine ya ushujaa hasa ni kama ndege. Ndege pia ni kukimbia, lakini saa hakimbii kwa miguu, anapuruka, na inabidi kile kitu kinamkosa. Sasa vitu kama hivyo hukumu yake ni nini? Ukaviokota ukaona ngamia pale na hana mwenyewe, ama kuona ndege pale na hana mwenyewe, kama hawa njiwa na ndege wengine ambao unaweza kuwatumia kama chakula, ama kuona swara pale, je, hukumu yake nini? Anasema fahuwa muhsin, fahuwa muhsanun wa mumtanaun. Hivyo vitu vimelindwa na vinavaa viachwe, kwa sababu ya kuwa vinaweza vikajilinda wenyewe, ni vikajitetea wenyewe, ima kwa sababu ya nguvu, ama kwa sababu ya kule kukimbia kwake, ama kwa sababu ya kule kuporoka kama nilivyosema. Kwa hiyo sasa anasema kuwa hukumu ya vitu kama hivi, fahadha yahrumu iltiqatuhu, hivi vitu vyote ni haramu kuviokota. Kupata ngamia, alafu na sema moja kwa moja ngamia zinamuona hapa hana mwenyewe, basi nimemchukua sasa ni wangu. Ni makosa, namwacha. Athalifa ina tatu, aluktatu alharam, ni vitu vilivyopotea na ukavipata pale kwenye eneo takatifu ambalo ima ni Makka, na inakusudia sana Makka. Fahadha, basi vitu kama hivyo, fahadhihi yahrumu iltiqatuha, vitu kama hivyo ni haramu kuviokota. Illa liman yuridu taarifaha, isipokuwa kwa yule anayetaka kuvitangaza. Abada dahari, tena vitangaze maisha yote, sio tu kwa muda mfupi tu, vitangaze kuendelea. Lihadithi, kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala tahillu saqitatuha illa limunshidin, na wala si halali chochote kilichoanguka pale katika haram al-Makki kwa yeyote ukichukua kitu kile, illa isipokuwa kwa yule ambaye limunshid, ambaye ni mwenye kutangaza, ama kwa mwingine ambaye atakichukua na hana nia kukitangaza, ni haramu kuchukua kitu kile. Wa hadha madhhabu Shafi'i, na hii ni madhhabu ya Shafi. Wa riwayatun an Ahmad, na pia ni riwaya moja katika riwaya za Imam Ahmad. Wa amma madhhabu athalatha fainaha ka ghairiha, am madhhab ya watu watatu waliobakia ni kama wenzake. Fadhali. Kwa vina maana kuwa ni vizuri kuelewa kuwa si kila kitu tutakachokiokota hukumu yake ni sawa na kingine, vinatofautiana. Arabiu, aina ya nne ya utakachokiokota, maada matakadama, ni vile vitu ambavyo si katika vile tulivyovizungumzia, min al-amwali al-dha'i'a, katika mali zilizopotea, an ahliha, kwa wenyewe, min hayawanin wa athmanin wa mata'in, tukamana na hayawan, wanyama, wa athmanin, na vitu vya thamani, wa mata'in, na vitu ambavyo ni vya wenyewe. Fahadhihi yahilu iltiqatuha, hivyo ni halali kuviokota. Wa yu'arrafu alaiha, na pia intakiwa vitangaze. Walaha ahkamu lukta al-atia insha Allahu ta'ala, na hukumu yake ni hukumu ya vinavyokotwa, ambayo hukumu hiyo itakuja insha Allahu ta'ala, ndio tutaisoma sahihi. Hadithi ya kwanza. Kwa vina maana kuwa saa hizi hadithi tutakazisoma zinafungamana na vitu ambavyo si katika aina ya kwanza wala aina ya pili wala aina tatu, bali ni vitu ambavyo si katika aina hizo tatu, ndio vikiwa katika aina ya nne. Hadithi ya kwanza, an Anas radhiallahu anhu qala, hadithi mpokewa na Anas bin Malik radhi za Allah zuji yake, anasema marra an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam bitamratin, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa katika kutembea kwake akapita karibu na tende, fi tariqi, ile tende ilikuwa njiani imeanguka. Faqala, Mtume akasema, laula anni akhafu, lau kama kwa hakika mimi si hofi, ani siogopei, antakuna mina sadakati, ya kuwa tende hii itakuwa ni katika tende za sadaka, la akaltuha, ninge ichukua nikala. Mtafakun alaihi, hadithi mpokewa na Bukhari na Muslim. Fil hadithi, kwa hivyo katika hadithi hii adalala, kuna ushahidi na dalili, ala anna qalila almali asaqit, kwa kuwa mali ambayo thamani yake ni ndogo kisha ikawa imeanguka na ukaiokota, yumlaku bimujarradi ujudihi, huwa inamilikiwa na yule atakayeiokota pale tu atakapoipata, waltiqati, na pia wakati ule utakapoiokota, wala yajibu taarifu, na wala si lazima kuitangaza, illa miu'lam sahibu, ikiwa hautojua mwenyewe. Hapa lazima tuelewe hivyo, si tu kwa mahala ukona kuna mtu pale ameangusha kalamu kasema kuwa hii kalamu ni kitu duni, simwambi, kisha ukienda ukasema mimi nilikuwa pia natafuta kalamu kaichukua, kasema tumeambiwa hii unaweza kumiliki. Hapana, si hivyo. Ukiona mwenyewe ndio ameangusha na iko pale na unamjua unamwona, basi ni kumpelekea na kumzindua. Lakini sasa ni kuwa umeiona hicho kitu na hauoni mwenyewe na pale haujuta, basi ni kuwa ukichukua unaruhusiwa kuchukua na moja kwa moja ukitumia bila ya kutangaza. Lakini pia lazima tuelewe kuwa ni ikiwa utapata kitu kile wapi, mahala ambapo unajua kuwa si rahisi kupata mwenyewe, kama njiani, chukulie mfano mahala kama njiani, ama mahala kama labda sokoni, yani mahala pa umma ambapo si mahala pa mtu mmoja. Lakini ikiwa ni mahala ambapo unajua hapa kuna wenyewe, mfano kama class, darasa, naelewa alimpata kitu, ama kwenye nyumba ya mtu, huwezi ukasema kwa tunaona kalamu umeingia odi karibu haya, umeingia tu hivi ukoona kalamu pale kwenye sakafu ukasema hii inayokota. Hakuna kokota hapo, ni kwa nyumba mtu, naelewa. Ama kwenye class ukapata kalamu mwenyewe ameka pale kwenye deski ukasema kwa anayokota, hakuna kokota hapo. Kwa hivyo ina maana kuwa hapa ni mahala ambapo najua hapa sasa si mahala pa mtu, na ni mahala ambapo ni pa umma, watu pita watu kwa watu. Sasa hapo ndio una haki kuchukua na uitumie, kwa sababu ya kuwa mwenyewe hawezi kumjua kwa haraka, na kutangaza si lazima. Lakini fa in ulima sahibuhu, ikiwa mwenyewe atajulikana, wa huwa baqin, na hicho kitu kikawa kimbakia vile vile hakijatumika, raddahu ilehi, itakuwa ni amregeshe mwenyewe. Wa ilam yakun baqiyan fala yalzamu raddu badalahu, lakini ikiwa kile kitu akijabakia ushakitumia, basi ni kuwa si lazima kuregesha au kulipia kile kitu. Kwa hiyo mfano umekota kitu kama kalamu uko umetumia, lakini kalamu bado iko, unaweza kumpa mwenyewe. Lakini sasa tuchukulie mfano kuwa umeokota kitu kama ndizi moja tu hivi, imeanguka ukachukua ukashambua ukala, kimaliza ukagundua kuwa mwenyewe alikuwa ni fulani, si lazima ukanunue ndizi umlipe, ishatoka hivyo, kwa sababu ndizi tunajua yani hukumu yake ni sawa na hukumu ya vitu vingine. Wa fihi tawadhu, lakini pia katika hadithi hii ambayo mtume alitamani kuokota tena na ale, lakini akaacha kwa sababu ya kuhofia kuwa inaweza ikawa ni tende ya sadaka na yeye hadi vitu vya sadaka. Katika hadithi hii fihi tawadhu an-nabii sallallahu alaihi wasallam, pia kuna kule kuonesha kule kunyenyekea kwa mtume. Fa huwa ma jalalati qadrihi, kwa hivyo yeye pamoja na kuwa yeye cheo chake ni kikubwa, wa uluwi maqamihi, na kwa kuwa heshima yake ni heshima ya hali ya juu, la yatarafa'u an yajida qalilan haqiran fayakhudhuhu, alikuwa ani hajipandishi juu zaidi kwa kule kuwa akipata kitu ambacho ni kidogo na kitu ambacho si cha thamani vile, kwa kuwa achukue kitu kile, alikuwa hawezi akasema kuwa mimi siwezi kachukua kitu kama hicho, anachukua. Wayakulu, na pia anakula, lianahu min ni'amillahi tala, kwa sababu ni katika neema za Allah. Kwa unapata kuna baadhi ya watu wakishafika daraja fulani wanaona kuwa mimi nichukue vitu kama hivi, ndio sasa mnichukuliaje, bali hata ukimpa anaona kuwa umemdharau, anachukulia kuwa sasa umenichukuliaje mimi au njui mimi, ambapo unapata kuwa anaona kuwa amepita kiwango cha kula vitu kama hivyo. Naelewa, amepita kiwango cha kula vitu kama hivyo. Naam. Kisha hadithi ina maana ambayo tumeeleza na pia kwa wazi ya kuwa zaka na hata sadaka ni haramu kwa mtume. Zakatu muharamatun ala nabii, si peke yake, wala alihi, na pia katika jamaa zake na familia yake, na mimbani Hashim, katika ukoo bani Hashim, kama jaa fi sahihi Muslim, kama ilivyokuja kwenye sahihi Muslim, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, kwa hakika mtume rahma na manzo yake ansema kwa hadithi hiyo ya sahihi Muslim, inna sadaqata la tambaghi li ali Muhammadin, hakika sadaka haifai kwa familia Muhammad, inama hiya ausahu nasi, sababu sadaka ni uchafu wa watu. Naam, tuendelee hadithi ya pili. Wa an Zaid bin Khalid al-Juhani radiyallahu anhu qala, hadithi iliyopokewa na Zaid bin Khalid al-Juhani radhi za Allah zawji yake ansema, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, alikuja mwanamme fulani na sahaba kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, fasaalahu anil luqtati, na akamuliza huyo sahaba mwanaume, akamuliza mtume kuhusu kitu kilichopotea na akawa amekiokota, je, hukumu yake nini, akichukue na je akishachukua kifanyaje? Faqala, mtume akasema, aarif ifasaha wa wikaaha, ukikipata kitu kile ambacho kimempotea mwenyewe ukakiokota, jambo la kwanza kabisa ambalo atakiwa ufanye ni hakikisha kuwa umetambua ifasaha, maanake ile kamba yake, wawikaaha, na kile kibanio chake ama kifiniko chake. Wikaa ni kamba. Kuna baadhi ya vitu, mfano kama vipochi, huwa ni kipochi alafu kina kamba ya kushikia. Sasa ile ndio wikaa, ile ndio ifasi, ile ndio ifasi. Kwa hivyo ina maana kuwa ujue kabisa, na wikaa maana yake ni kuwa ni kifiniko, kitu ambacho kina kifiniko kama chupa hivi. Na kuna baadhi ya vitu ambavyo pia huwa vina kamba, la ile kamba haitumiki tu kubebea, bali pia ni kamba ambayo hutumika kufungia kile kitu. Kwa hivyo kwa jumla ni kuwa sasa ukiokota kitu kama kipochi, nikawa kina pesa ndani, kila ambacho atakio kifanye ni kile kipochi kwanza kukijua vile kiko, ni kipochi aina gani, rangi yake, na kinafunguliwa vipi, na kinafungwa vipi. Kisha baadaye pia zile pesa pia ni vizuri kuzijua, ya kuwa ni pesa ngapi na ni pesa ya za aina gani, za noti ama za silver. Na hata kama ni za noti za 100 1000 1000 200 200 500 500, yani mambo kama hayo. Kisha baadaye sasa unakiweka kile kitu, unakihifadhi vizuri. Kisha Mtume akasema baada ya hapo, thumma arifu hasana, kisha sasa anza kutangaza kwa muda wa mwaka. Hasa ukitangaza haufai kusema kuwa nimeokota pesa fulani, mwenyewe ni nani hajachukua. Hapo itakuwa mwenye, hata si mwenyewe, anaweza kaja na kachukua, nikawa mwenyewe halali akija anapata kitu chake umeshapea mtu mwingine ambaye si yeye. Kwa sawa ni kutangaza kile kitu, ya kuwa nimeokota kipochi na kina pesa, anatangaza kile kitu kwa jumla. Nimeokota pesa na ziko kwenye kipochi, mwenyewe ni nani aje nimpe. Hasa mwenyewe akijitokeza, utakuwa sasa haumpi kile kipocho la kumuonesha, unamuuliza ili akwambie ya kuwa, je, hicho kipochi ni kipochi cha aina gani, hebu nieleze kilivyo. Kisha zile pesa ambazo ziko ndani, si lazima kuambia ni pesa ngapi, kwa sababu kuna wakati mwingine mtu anaweza kabeba pesa na sijui ni pesa ngapi amebeba, kwa sababu ya kule kuwa alivyokuwa mbeba, labda alitumia hizo pesa kununua baadhi ya vitu na zikabakia na zingine zikatumika, lakini hakuhesabu, ambapo akajua kuwa zilizobakia ni ngapi. Sasa muhimu tu ni kujua kuwa yeye anaelewa kile kipochi, anaweza kueleza vizuri kwa hicho kipochi ni kipochi aina hii, na pia zile pesa anaweza kueleza hata kama si zote, lakini baadhi yake kwa asilimia kubwa, ya kwa zile pesa zilikuwa kuna ndani noti za 1000 kadhaa na hata zingine za 200 200 100 hivi 500 hivi, na pia kulikuwa kuna silver fulani hivi. Ya tosha hiyo. Kwa hivyo akishaeleza hivyo, una haki ufanyaje, umpe kitu chake. Lakini sasa Mtume akasema ukitangaze kwa muda wa mwaka, fa injaa sahibuha, ikiwa atakuja mwenyewe, basi unampa kitu chake baada ya kumhoji nukakisha kwa kweli ni chake, kwa kuwa nakieleza kilivyo. Wa illa, lakini ikiwa mwenyewe hatokuja kwa muda wa mwaka mmoja, umeshatangaza vya kutosha, fashanu kabiha, sasa wewe utajua utakavyo kifanya kile kitu, anifanye utakavyo. Ina maana hapa fanya utakavyo, yani unaruhusiwa kukitumia ama unaruhusiwa kufanyaje, kukigawa, kukitoa kama sadaka. Lakini sasa ujue kuwa ukitumia, utumie kwa nia kuwa na kitumia, kwa kuwa mwenyewe hajapatikana. Akipatikana nampa, unamlipa, unaambia ah, nasikia ulikuwa unatangaza kipochi fulani amekuja sasa baada ya mwaka mmoja na nusu na ushatumia, unaambia ni kweli, usikatae, nakubali kabisa, ni kweli nitangaza, lakini sikupata mwenyewe, basi mimi ndo mwenyewe kweli, hebu niambie kilikuwaje, na akieleza kilivyokuwa kabisa, basi nitakio jitambulishe, sema ni kweli nilikiokota na nikatangaza kwa muda wa mwaka mmoja, nilipoona kuwa sipati mwenyewe na nikakitumia, hizo pesa nilizitumia. Sasa lakini hizo pesa zilikuwa ni fulani, ni pesa kadhaa, je, nikulipe? Tena wewe ndio muulie, seti aanze kudai na nguvu, wewe ndio mwambie nikulipe hizo pesa. Akisema ndio, naambia sawa, nitakulipa inshallah, nipe muda fulani, ama kama unazo na mtoleo nampa. Hivyo ndio vile nitakiwa zile pesa zake, na hata kama kipochi pili ukitumia paka kimekachaka, pia unamlipa, unamlipa kipochi kingine kwa nia hiyo. Ama la sivyo, ikiwa utapeana, pia unapeana kwa nia ya kuwa hicho kitu ni sadaka, na kisha thawabu zimuendee mwenyewe, si eti uzipate kwa sababu si chako, thawabu zimuendee mwenyewe hicho kitu. Lakini sasa kwa nia kuwa natoe hicho kitu, kwa nia kuwa ni sadaka, ikiwa mwenyewe atapatikana, basi nitamwambia. Akikubali kwa kuwa sawa, basi nashukuru kwa kunitolea sadaka hizo thawabu, Mwenyezi Mungu atanipa siku ya kiyama. Akikubali sawa, akikataa basi ina maana kwa hizo thawabu inabidi unanuia kuwa wewe ndio uzipate, na kisha kile kitu chake unamlipa. Kwa sababu inakuwa zile thawabu ambazo yeye ndio angepata hasa zinakulegea wewe, kisha baadaye sa kitu chake mwenyewe unafanyaje? Kama ni pesa unamlegeshea. Hivyo ndio vile inatakiwa utoe kwa nia hiyo. Lakini sasa ukiona kuwa vyote hauwezi, na maana kuwa ni bora uendelee kukihifadhi, ama tafuta mtu ambaye anaweza afanye hivyo. Tafuta mtu ambaye anaweza na ni mtu ambaye ana imani na takwa, mwambie kuwa mwenzangu, angalia niliokota kipochi hichi na pesa hizi ndani, na saini mwaka mmoja imetangaza na sijapata mwenyewe. Na mtume alisema baada ya mwaka mmoja mtu anaweza kaamua atakaofanya, lakini sasa mimi nahofia kwa hizi pesa nikizitumia mwenyewe anaweza kayapatikana na nikashindwa kumlegeshea, na pia naweza nikatoa sadaka na hivyo hivyo mwenyewe akaja kawa na lazima nimlegeshe pesa zake nikashindwa kumlegeshea. Hasa hebu nisaidie mwenzangu, kama unaweza hizi pesa wewe ukazitumia ama ukagawa kwa nia kwa ni sadaka, lakini mwenyewe akipatikana utachukua dhima hiyo, jukumu la kuwa utamlegeshea, basi hasa itakuwa ni kama anakusaidia. Basi akikubali itakuwa ni vizuri, na ni kwa sababu ya kuwa kile kitu mwenyewe akijitokeza huwa bado na haki ya pewa kitu chake. Ingawa sasa huwa ni makosa kabla ya mwaka kukianza kukitumia, kwa sababu utakuwa unaonekana wewe ni yako ilikuwa si nzuri, lakini baada ya mwaka unaruhusiwa kukitumia. Lakini baada ya kutumia ujue kwa bado mwenyewe ni mwenyewe, sipokuwa tumetumia kwa kuwa mwenyewe hajapatikana. Kwa hivyo ukitumia na sipatikane imekuwa ni bahati yako, lakini akipatikana bado mwenyewe ni mwenyewe. Kwa mtuma anasema ikiwa baada ya mwaka mwenyewe hakujitokeza na kapatikana, basi wewe juu utakaofanya ama utakaofanya. Kala huyu sahaba mwanaume akamuliza mtume, fadhalatul ghanam, mtume wasemaje ikiwa kilichopotea ni mbuzi ama kondoo? Ndio nimeokota? Mtume akasema qala hiya laka, hiyo mbuzi ulimokota basi ni wako, ani una haki umchukue. Au li akhika, ukimwacha basi mwenzako atakuja pia atamokota na atamchukua. Au lidhibi, ama nyote mkiwacha basi na mbwa mwitu akaja kampata atamla, itakuwa sani wa mbwa mwitu. Kwa ina maana kwa sawe amua. Kala huyo saba kamuliza mtume, fadhalatul ibili, na je ikiwa nimeokota ngamia ndiye aliyepotea nikamokota? Kala mtume akasema, malaka walaha, una nini na huyo ngamia? Yani muache kabisa, achana naye. Maha, kwa sababu hiyo ngamia huwa ana siqauha, maji yake, wahidhauha, na pia viatu vyake, yani ana miguu, anaweza katembea akaenda mpaka penye atajaliwa kwenda, na pia haweza kafa kiu kwa sababu ana uwezo wa kubeba maji kwa muda mrefu, akiwa yale maji yanamfaa tu kwa muda wote ule, si kama wanyama wengine, mbuzi ama kondoo ama ng'ombe, kwa muda mfupi anahitaji maji. Taridul maa, na hata pia anaweza mwenyewe akaenda mpaka kafike kwa maji baada ya muda mrefu na akanywa. Watakulu wa shajar, na pia atakula miti mwenyewe, na ataendelea kukaa hivyo hata yalqaha rabbuha, mpaka atakapokutana na mwenyewe, yani mpaka yule mwenyewe yule ngamia atakapompata. Akiwa ngamia ana survive tu mwenyewe hata bila mtu yote kumchukua. Tafakuna alayhi, hadithi mpokewa na Bukhari na Muslim. Kwa hivyo hadithi hii ni hadithi ambayo inaeleza hukumu ya utakacho kiokota vipi, utachukua hatua gani? Kwa mtume alipoulizwa, alieleza kwa kuwa ukichukua, kichukue kwa nia kuwa unaenda kuhifadhi. Nukisha kihifadhi, lazima uelewe ya kuwa kile kitu kiko vipi, ili sawa wakati wa kutangaza ujue kutangaza, na mwenyewe kipatikana unaweza ukamsikiza na ukajua kweli anavyoeleza maelezo yale ni sawa na kile kitu, kisha umpe mwenyewe kitu chake. Lakini sasa hiyo ni kwa vitu ambavyo ni mali, pesa, dhahabu, fedha, mavazi, nini, ama la sivyo ni wanyama, lakini wanyama asiyekuwa ngamia. Ama ngamia hukumu yake ni mbali, ya kuwa mwache aendelee kutembea mwenyewe akila mpaka mwenyewe ampate. Hasa hivi vitu ambavyo mmeviokota ambavyo si ngamia, mtume akasema kuwa yatakiwa vitangaze kwa muda wa mwaka. Mwenyewe akipatikana saa unampa, asipopatikana saa hapo utaamua kuwa ufanye utakaofanya, lakini ujue bado mwenyewe akija ana haki apewe kitu chake. Ma yukhadhu min alhadith, faida za hii hadithi. Bayana an-nabiyu lisaili anna luqtata nawani. Hapa kwenye hadithi mtume amembainishia huyu mwenye kuuliza kwa kuwa kinachokotwa kiko aina mbili. Ahaduhuma, cha kwanza, yajuzu iltiqatuha, yaruhusiwa kukiokota, lihifdhiha, kwa ajili ya kuhifadhi, lisahibiha, kumhifadhia mwenyewe, waduhuliha fi milkihi illa miyujad sahibuha, na kisha kikawa kile kitu kitaingia katika miliki yake, akimiliki na akitumia anavyotaka, ikiwa mwenyewe hatopatikana. Wa hiya ghalibul amwali, na mali nyingi ziko katika grupu hii, minal matai wa naqdaini, katika vitu ambavyo mtu vitumia katika maisha yake, na pia katika pesa ambazo, wal hayawani, na pia wanyama, lakini wanyama alladhi la yamtani'u min sighari sibai, wanyama ambao hawawezi wakajitetea kwa wale wanyama wadogo wadogo wenye kuwinda. Athani, aina ya pili ya vitu navyovyokota, hiya dhalatul ibili, ni ngamia aliyepotea. Wayukasu alaiha albakaru liquwatiha, na pia tunakisia kwa ngamia ng'ombe kwa nguvu zake. Walghazlan, na pia swara liaduhiha, kwa sababu ya mbio zake. Watairi, na pia ndege litairani ha, kwa sababu ya kupuruka kwake. Fahadhihi ashiyau, vitu hivi alimumtana, ambavyo vinaweza vikajitetea, anisibai, kutokamana na wale wanyama hatari wa kuinda. Tutraku, vinaachwa. Wala tultaqatu, wala vifai kuokotwa. Hata yajiduha rabbuha, viachwe mpaka mwenyewe avipate. Falaisat bihajatin ila alhifdhi, kwa sababu vitu hivi havina haja ya kuhifadhiwa na kulindwa, kwa vyenyewe vinaweza vikajilinda na vikawa vinaendelea tu kuishi. Hadithi pia yaonesha kuwa istihbabu akhdhi luqtati lihifdhiha lisahibiha, yani yapendekezwa kuchukua kilichopotea ukakiokota, lakini kwa nia ya kukihifadhi kwa mhifadhia mwenyewe. Walbathu anhu, na pia kumtafuta mwenyewe, litarudda ile, ili umregeshe mwenyewe kitu chake. Wa hadha arjahul qawlaini, na hii ndiyo kauli ya nguvu kati ya kauli mbili, kwa wale wanaosema kuchukua msichukue. Kwa hiyo inafaa uchukue, lakini kwa kumhifadhia mwenyewe mtangaze ili umpate, alafu umregeshe. Na tukoona kuwa kwa muda wa kutangaza ni muda wa mwaka moja, na sehemu za kutangaza inatakiwa utangaze sehemu za umma ambapo wao kuna mkusanyiko wa watu, mfano kama misikitini. Lakini sasa ni makosa kutangaza ndani ya misikiti, unaweza kutangaza mlangoni ya msikiti, pale watu wanapotoka, pale nje ya msikiti ukatangaza, ama sokoni, ama kwenye vikao vya watu, ama madrasa. Na siku hizi kuna vyombo vya habari ambavyo vinaweza vikatumika bora zaidi kutangaza vitu kama hivyo, ima magazetini, ama kwenye radio, ama kwenye ma-TV, na hata kuna hizi social media, utangaze kwenye WhatsApp ama kwenye hizi grupu ambazo watu wanatumia, sijui Facebook pia. Alimuhimu ni kuwa unaweza kutumia njia hizi zote kutangaza, ukipata mwenyewe basi tena utangaze, watu wasidhani kuwa ni mzaha, kwa sababu utapata katika vyombo vya habari hivi vingi pia kumejaa ndani mzaha, mpaka hata unaweza kutangaza watu kadhania kuwa unafanya tu utani wa kawaida. Kwa hiyo nitakio utangaze na uambie watu kuwa mambo haya yako serious, si masuala ya mzaha ama ni utani. Useme kuwa nimeokota pesa nyingi, na hizo pesa zilikuwa zimeanguka nikaziokota, kwa hivyo mwenyewe anaweza akaja na namba zangu ni hizi, kama amepoteza anipigie, kisha tutawasiliana ni vipi nitamkabidhi mali yake. Mwenye akikupigia unamuuliza zile yale maswali, vipi kile kitu kiko, akikwambia ni vile vile, basi unamwambia vipi atakupata, mtapatana ili umpe kitu chake. Hadithi hii ijeleza ya kuwa je, mwenyewe ukimpata utampa alafu umuombe mshahara kidogo, ama umwache hivyo yani aende nazo hicho kitu? Sawa ni kuwa ukimpata mwenyewe unampa, ukishampa kwa vile ni mali yake, yeye ana hiari ya kuondoka aende zake, sababu ashapata kitu chake. Na ufai kumwambia kuangalia, ni kweli nishajua kuwa hichi ni kitu chako, lakini kwanza kabla sijakupa niambie utanipa nini. Yaani unamwambia kana kwamba kuwa ukisema kuwa hunipi kitu basi sikupi kitu chako, kwa sababu sikuiba mimi, nilikiokota. Na pia nimefanya vizuri nikakutangaza ili ndio upate. Sasa nataka kabla sijakupa uniambie kwanza ya kuwa nitakupa, na unajua kweli ni kitu cha thamani. Pesa ziko ndani, na pia kuna vitu ndani vya muhimu kama pasipoti sijui nini. Hasa hebu niambie kwanza, wewe una nia ya kunipa nini? Alafu na mngoja msikize. Akwambia kuwa mimi nitakushukuru. Unakataa nasema kuwa hapana, kama shukrani hapana, mimi nataka kitu. Sasa hapo utakuwa wewe hauna nia njema. Na watu wengi wako hivyo, hata kama hatasema, lakini akili yake yote itakuwa inamtuma hivyo, kiasi cha kwa yule mwenyewe akipewa alafu aondoke, ataanza kusema ah, hani hata ataanza kumtangazia watu, unajua fulani, hei, namjua ah, fulani nakwambia usimuone hivyo, hajamaa na pesa lakini mgumu na roho mbaya, nakwambia ni ah, vipi, angalia bale kwa mpoteza pesa, nikamkotea pesa karibu hata 10,000 bana, alafu nikampa hata shilingi 10 anipi. Sasa wewe ulikuwa unatarajia akupe vipi? Labda zile pesa maskini si zake pia, na hata kama nzake, labda alikuwa amezipangia jambo ambalo lau kama atakupa basi atashindwa kufanya jambo lile. Sasa akaona kuwa fadhali akafanya jambo lake, ama mpelekee mwenyewe. Na kama hiyo itokea, sasa ni vizuri kukubali kuwa mwenyewe akishapatikana umpe, na usiwe na nia nyingine yote ya kuwa lazima upewe. Usipopewa kichochote basi unatoka pale shingo upande. Nelewa, ukimwona siku nyingine unamwona alafu unatingisha kichwa, mpaka yeye mwenyewe anajua tu huyu jamaa yani kuna kitu lazima anamaanisha. Si vizuri hivyo. Hasa nasema injaa sahibu hawalau baada mudati tawilatin fawasafaha dafata ilihi. Bila bayinatin wala yamin. Kwa wanasema injaa sahibu, akija mwenyewe, walau baada mudatin tawila, hata kama ni baada muda mrefu, fawasafaha, na akakisifu kile kitu, akieleza sifa zake kama kilivyo, dafata ilaihi, intakiwa kile kitu mpe mwenyewe, bila bayinatin wala yamin. Tena si lazima umwapishe, umlishe kiapo, numwambie leta ushahidi. Sasa yote hayo ni madamu asha kueleza ya kwa kile kitu kilikuwa ni hivi na hivi na hivi, na mpaka hata akawa amekueleza labda mimi kuna siku nilipita njia fulani nadhania kwa kilianguka nilipopita njia hiyo, ama labda niliingia sehemu fulani kama chooni hivi nadhania nilikisahau chooni. Kwa hivyo ni kweli kawa hivyo, ya kweli ukiokota pale penye anasema na kisha kikawa vile anavyosema. Sasa hapa hakuna cha kumwambia hebu hapa sema wallahi, akasema wallahi, sema billahi, billahi, sema tallahi, tallahi. Haya sawa, sasa neno niletee mashahidi. Sasa yote ya nini? Hamna haja, sababu itakuwa sama nake anamtia mwenzako dhiki ya bure na ile hali tayari ushajua kwa nchake. Fawasfuha, kwa sababu kule kusifu kwake kile kitu huwa bayinatuha, ndio ushahidi wake kamili na ndio ubainifu wake. Liumumi kaulihi, kwa sababu ndio kauli ya mtume inavyokusanya kwa ujumla yake inasema hivyo. Faidha jaa sahibuha, faidha jaa talibuha yauman minadari faadiha ilei, akija talibuha mwenye kutafuta kitu chake yauman siku yoyote minadari katika zama faadiha ilehi, basi hicho kitu peana mwenyewe. Na hapa ndo nikamwambia kwa sasa itabidi upeane hata kama ulikitumia, kwa sababu basi kwa akija mwenyewe hata kama ni siku moja katika maisha akasema hicho kitu ni changu na kusifiwa kaelewa, sasa mtume anasema kwa mpe mwenyewe kitu chake. Sasa utampa vipi na ushatumia? Sasa hapo itakuja saa maelewano, utamweleza ukweli wa mambo ya kuwa kweli nitangaza mwenzangu lakini nilipokosa nikakitumia, lakini sasa pamoja na kutumia hamna shida, mimi niko tayari kukufanyaje, kukulipa kitu chako, kwa sababu sikutumia tu hivi hivi, kwanza nilijua ni pesa ngapi na ni kitu cha thamani gani, kwa maana yake nilikitumia, lakini sio kitaka nitakupa. Na ni vizuri kukitumia kile kitu ikiwa ni kitu ambacho wajua kuwa hakiwezi kuwekeka kwa muda wa mwaka mzima. Sababu tunazungumzia mwaka mzima kwa vitu ambavyo vinaweza vikajiweka na vikabakia bila kuharibika. Kitu kama mnyama unaweza kumtunza akabakia muda wote huo. Na kitu kama pesa unaweza, kitu kama bidhaa labda nguo ama viatu ama nini. Lakini sasa hebu niambie umeokota vitu kama chakula. Naelewa? Ambacho huwezi kukiweka. Naelewa? Sasa hapo ni mtihani. Nakumbuka kuna siku pale karibu na msikiti tukutukua zinapita, basi katika kule kupita na kuna baadhi ya vijana pale wamejitokeza na tabia ya kuwa wameshajitangazia pale serikali ya mtaani ambayo si rasmi, wakipita pale wanaweka pale roadblock kuwa nataka nini ushuru na haijulikani kuwa ushuru wa nini. Sasa wale tukutuku wengine huwa napita mbio ili wakimbia wale vijana. Sasa hiyo tuktuk ikafanyaje, ikapita mbio kupita kaangusha nini, ndizi mgomba mzima, yani ile inaitwa mkungu mzima ule wa ndizi ukaanguka. Sasa lipanguka, wale vijana kaanza kuita ule tuktuk, eh njoo njoo njoo, wale jamaa kadhania kwa ni wale wale vijana wa nini wa ushuru wale wanataka kumdondoa ni kabidi hakuangalia nyuma wala kusimamisha, akaenda mbele kwa mbele. Naelewa? Na ile ile amaangusha, sebu niambie. Nukisema uweke ndizi inaharibika, hizi ka wekeka. Na hata ukienda kutangaza kuulizia mwenyewe ikawa ni ngumu. Sasa hapo ikawa ndio mtihani. Sasa vitu kama hivyo ina maana kuwa mtu atakayechukua anatumia. Lakini kwa nia ya kuwa mimi ninachukua dhima kwa kuwa mimi nimeokota, basi natumia hata kama ni mkungu mzima wa ndizi kwa nia kuwa mwenyewe akija basi nitamrejeshia. Hata kama ni kuenda kumlilia mwingine nimpe ama nimuulize kule ulinua pesa ngapi ni ompe hizo pesa. Hivyo ndio vile nitakiwa. Na kwa sababu ya kuwa huwezi kusema kuwa utangaze kwa mwaka mzima, hiyo ndizi utakuwa umeweka wapi? Naelewa? Hata kama ni kwa friji iweze kekeka kwa mwaka mzima. Hasa ndio itakuwa ni hivyo. Lakini haimaanishi ya kuwa sasa wewe utumie tu kwa nia kwa imekuwa sasa ni bahati yangu. Mwenye anasema rezi kumantasha. Hiyo haingii hapo. Lakini swali linakuja hapa. Wewe umetangaza watu wakaja wawili ama hata zaidi ya wawili. Na walipokuja wakakusifia kile kitu kilivyo vile vile. Huyu anakuambia hicho ni changu, akakwambia vile kiko. Huyu pia akwambia ni changu, akakusifia vile vile. Huyu pia akwambia ni chake, pia hivyo hivyo. Sasa hebu tampa nani? Na kitu ni kimoja. Mokota, pochi na lina pesa ndani. Ukaanza kuuliza ni la nani, watu wakaja. Haya, hebu niambie wewe, akakwambia ni kweli hivi na hivi na hivi na hivi. Na wewe ni hivi na hivi na hivi na hivi. Ukiangalia pochi ni vile. Wewe nawe hivi na hivi na hivi. Ukiangalia ni vile. Sasa utafanyaje hapo? Anasema Imamu Al-Khattabi ya kuwa ikiwa ni hivyo, basi itabidi upige kura kati yao. Waambie kuwa mnavyosema ni hivyo hivyo. Na kwa sasa siwezi nikajua ni cha nani. Sasa kilichobakia nini? Ni kuwa sasa nitapiga kura. Yule ambaye ataangukiwa na kura ndio yeye. Na hapo tunasema ikiwa hakuna katika kile kitu alama ya mwenyewe, ndio tunamaanisha hivyo. Lakini ikiwa mathalan kama kitu ni kipochi, na mfano kina kama ID, kitambulisho. Sasa hapa hakuna haja ya kura wala kuulizia. Yule atakayesifu utauliza mwanzo ya kuwa hebu sifu, atasifu. Kisha baadaye mwingine anasifu. Ukiona ni sawa, mshoni uliza kwa he, sasa kila mtu anze kueleza jina lake. Jina la yule ambaye ataeleza na jina lake likafikiana na ila ID, manake mali ni yake. Mali ni yake, na hata ila ID itakuwa na sura na picha. Kwa hiyo utapata kwa itakuwa imepunguza nini? Ugomvi. Lakini sasa ikiwa ni kitu ambacho hakina alama yote ya kuonesha kwa ni cha mtu fulani, hasa hapo itakuwa ni ngumu. Ama labda kile kitu kikawa kimpotea. Mfano kama begi nzima. Chukulie mfano. Begi mpotea. Na ikawa ile begi mpotea, watu wakajitokeza karibu wawili. Kila mtu anadai ni yake. Lakini ikawa kuna mmoja ni Muislamu na mwingine si Muislamu. Nukifungua ile begi ukapata ndani baadhi ya vitu ambavyo ni vya Kiislamu, kama msahafu, kama kanzu, naelewa. Na kila mtu anasema kuwa ile begi ni yake na ilikuwa na vitu vyake, naelewa, kama ni nguo zake ama nini. Sasa bila shaka yule ambaye Muislamu ana haki ampe, kwa sababu vinaonekana kuwa vinaelekea nini kwake. Lakini ukipata kwa vina alama ya Kristo, labda vina msalaba, naelewa, vitu kama hivyo, na sau Muislamu anadai kuwa ni vyake, utambia hata kama ni Muislamu mwenzangu, lakini sasa hivi vitu sioni kama ni vyako, naelewa, kwa sababu ni kuwa vina alama za huyu, kwa sababu si Muislamu. Hasa mambo kama hayo. Naam. Hapa kuna maustafadu nyingi, na naona muda unayoma. Acha tusome hadithi inayofuatia. Hadithi ya takwimu ya 3 ama 4. Ya 3. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوى ضالة فهو ضال. يوتي أتاكي مهفاذي mtu ambaye ni mpotofu, basi huyo pia ampotea. Man la si mpotofu, yani yule atakayehifadhi kitu ambacho kimpotea na akakihifadhi akakihami, yani manake ataka kupeana. Umepata kitu kimpotea lakini wakihifadhi, nikawa sawa, wewe unakilinda na unakifanya nchako, hutaki kupeana mwenyewe wala kutangaza wala kutafuta nani mwenyewe. Fahuwa dhalim, basi mtu huyo ni mtu mpotofu, yani si mtu mzuri. Maalam yuarifuha, pale atakapokuwa hatangazi. Kwa inamaanisha kuwa yeyote atakayokota kitu chochote cha mwenyewe kimpotea, lakini saa baada ya kukota tu hivi akakiweka katika himaya yake na akihifadhi, na kwa sasa anakifanya kuwa ni mali yake na ni miliki yake, basi hapo itabidi nini? Ananiambia huyo mtu, na atakuwa si mtu mzuri. Na mara nyingi dhala, hili neno dhala huwa linatumika kuangamia. Dhala, yani unaweza kutumia kwa wanyama wengine kama ng'ombe ama mbuzi, lakini asili ya dhala katika Kiarabu ni ngamia aliyepotea. Hasa ina maana kwa pia yeyote atakaye muhifadhi ngamia aliyepotea na kawa anamuhifadhi kwa kuwa sasa, basi huu utakuwa pia ni mtu mpotofu, maana yake hana nia njema, kwa sababu tayari Mtume ashasema kuwa ngamia mwache, usimshughulikie, kwa sababu mwenyewe anaweza ka survive mpaka mwenyewe ampate. Kwa jumla ni kuwa hadithi hii ina maana kuwa yadullu alhadithu ala annahu la yajuzu iltiqatu dhawali alibli, haifai kokota ngamia waliopotea. Faina maha, kama tulivyotangulia, ngamia huwa na maji ambayo anaweza katumia kwa muda mrefu, na pia anaweza katembea kwa muda mrefu bila shida yote, na hata akienda penye kuna maji akanywa na kaendelea na maisha hivyo mpaka mwenyewe atakapompata. Kwa hivyo ina maana kuwa si ngamia bali hata vitu kama hivyo tumevikisia, kama ng'ombe ama wale ndege ambao wanapuruka, atakayekuwa ana nia ya kuchukua vitu kama hivyo, basi huyo ana nia njema. Na hiyo tabia mara nyingi watoto wanayo. Unaweza kupata watoto wanatembea, mara akiona njiwa hata kujua kwa njiwa ni nani, hashamchukua. Basi ukiona mtoto kama huyo, ujue kuwa ni mwizi wa njiwa za watu, sababu hawezi kuwa na tabia ya kuwa ukiona njiwa tu unaanza kuivizia, mara ushaichukua alafu unasema kuwa nimeokota. Naelewa? Na kuna watu kama hao, wengine wanaenda kabisa mpaka hata kwenye hifadhi ya watu, penye watu wanalindia njiwa zao, alafu anachukua, alafu anasema kuwa nimeokota, nimempata ki dona dona pale Mtama. Sasa ndio awe ni wako, kwa kula dona kwa ndio kunataka faini. Na kawaida lazima adone nini, atafute chakula akifanya hivyo. Sasa watu kama wao sio wazuri. Kwa maana kuwa ni sawa, ni ukiona njiwa unamwacha. Unamwacha. Labda ikiwa ni njiwa wa mwituni ambaye unajua kuwa si wa mwenyewe. Sasa huyo unaweza ukamwinda na ukamchukua kama wako, kwa sababu sasa ni mnyama ambaye hana mwenyewe. Lakini ukishajua ni njiwa kuin, sijui kama wako tofauti njiwa wa mwituni na hawa njiwa wa kufugwa. Mimi sijui tofauti yake, lakini kama wana tofauti na ukajua huyu ni wa mwituni, huyo una haki. Lakini ukijua huyu ni wa kufugwa na ukamchukua, basi wewe utakuwa wewe ni mtu mbaya pia. Naam. Wa an Iyadh ibn Himar radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wajada luqtatan falyushhid dhawai adlin. Anasema Mtume kuwa yeyote atakayeokota kilichopotea kwa mwenyewe, basi ni awe aweke mashahidi wawili kwa kile kitu. Ana atafutia watu wawili, waambie kuwa jameni, mimi nimeokota kitu fulani na hichi kitu nimekiokota, kwa mpaka sasa bado natafuta mwenyewe, nyinyi pia nisaidieni kutafuta mwenyewe. Hivyo waliyahfadh ifasaha wa wikaha, na kisha awe ni mwenye kutambua kamba yake na hata kifuniko chake. Thumma la yaktum, kisha na asifiche. Wala yughayib, wala asiki potezani. Fa injaa rabbuha, akija mwenye hicho kitu, fahuwa haqu biha, basi ndio ana haki na kitu chake apewe. Wa illa, lakini ikiwa sivyo, fahuwa malullahi, basi itakuwa ni mali ya Allah. Yutihi man yasha, anampa amtakaye. Rawahu Ahmad wal arba ila Tirmidhi wa sahahahu Ibn Khuzaima wa Ibn al-Jarud wa Ibn Hibban, hawote wampokea hadithi hiyo. Kwa jumla hadithi hii ina maana kuwa ni vizuri ukiokota kitu uweke mashahidi. Faida ya mashahidi ni nini? Ni kwa sababu baadamu usheka mashahidi ya kuwa umeokota kitu, na saa unatafuta wenyewe mwenyewe. Sasa wale mashahidi watakufanya mpaka hata shetani akikushawishi kuwa utumie kile kitu, utakumbuka kuwa lakini sana kitumia, na tayari nishaambia watu fulani kuwa nimekota, mwenyewe akija na kisha wale wakamleta kwangu, na tayari nishawaambia kuwa nimekota, sasa itakuwa ni vipi? Kwa ina maana kwa hapo itabidi ule shetani namshinda nguvu kwa njia hiyo. Ya kwa sasa aweze akakughilibu akasema ah, lakini sasa kwa nini najisumbua kutangaza? Na anajua kwa nimeokota mimi mwenyewe peke yangu. Na hata nikitumia mwenyewe akija nikakataa, hakuna pia ananipeleka kwa sababu hana ushahidi wa kuwa niliokota kitu chake. Unaelewa? Sasa hapo inaweza shetani akakughilibu na ukaamua utumie na kisha ukanyamazia, na hata mwenyewe akija ukasema kwa mimi sijui na ikaenda hivyo. Lakini sasa ikiwa ushaeka mashahidi kidogo, unaweza ukapata uzito wa kutumia kile kitu, wa kuona kuwa nikitumia basi itakuwa ni mzigo juu yangu, kwa sababu hawa watakuja kutoa shahidi ya kwa hicho kitu fulani aliyokota na hata akatuambia. Kwa hivyo ina maana kuwa kama nikitumia akilipe. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.